چې یقین نه کوي د پیښې زمنګ ولی ناراضي په موږ باندې فرشتي جواب سورۃ بنی اسرائیل او سورۃ کاف کې شوو ته پزماکه کې فرشتي مطمئنین نه موږ فرشته ولې ګو پیغمبر او یا ولی نبی موږ الله او خیر ان شاء الله یا وی نو موږ رب زمنګ یقینا ځان موثبر ګرځولې دیو تکبر کړي په نفسونو کړي او نا فرمانی کړي دا نا فرمانی لویان په کوم ورځ باندې چوبويني فرشتي لا بشرا نو خوشالي باندې په دا ورځ باندې مجرمانو لرا او وای بدیو حجرم محجورا بندشي بند کړې شوی بندشي بند کړې شوی چې دا عذاب بند شي چر وای یا ملائک وای بند کړې شي رحمت بند کړې شوی په دی باندې وقدمنا او وړاندې وشو مینه خاص کو اچ دی وکړی دې سامل نن وبګرځوم الله وی هباءن دړي منصورا آل ذولې شوی غبار خورو جنتیان به پدل اورس کی خیرون غرب وی مستقرن دو دریدو و احسن او خایسته بوی مخیلا د ثواب یا دخلو لینا آرام امام ابو حنیفه رحم الله زکوی اذا مات احدكم الصبح فلا يقيل الا في قبره دغه خیلولونه کی را مگر په قبر کې عمر شروع سره زور نه چدي خیلولونه کی شپه دې نه کی مگر په قبر سمانه اسرعوا بالدفن زره خخ کا اوسو ساتي لله ما اعطى وما اخذ بس دعا دا وکړه سفر قطعة من العذاب سفر عذاب دی انس رضی اللہ تعالی عنہ د مدینې نه یو مې سفر بي سر دی او حدیث سفر کړو الله دا سیمین او شوق حدیث ابو دردا چې سو کلم د فاروزی فرشتي وزن غړي دغه حدیث کانا صحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقل الناس تکل بخل زکا ابن مسعود قوم عنی ما نفاسی داخل فتنه دا دا تابی مدبود پارا و زلت دا تابی دا پارا دا مخی و سلی در بسی پرست روانی و یوما او حور تشقق السواء چوک سری بچی اسبان بلغمان دوری زینا یعنی پشان در پلوشو بچی او راو بلیگو من فرشتی راو بلیگلشی فرشتی تن دیلن پلیگلو سران سری بچی اسبان دوری زینا پشان در پلوشو بچی قیامت تریدی آل ملکو اختیار وی پدا غرز بانی ثابت خاص اللہ لران بے خوبان ازاد تران حق پواند ثابت او دے وکان یومن او دا دا غرز پا کافران بانی سخت پدا غرز بانی با چک لگئی ظالم پلا سنو بانی پلو وی با آئی آئی ارمان دے زمان چینی ولی ما سر دا پیغمبر نلار دا پیغمبر تابداری مکڑے های های ارمان دی مالرا چنه مې وی نیولې پلان خلیل اپلانې دوسو پلانې دوسو لکه دنیا کې اوس یقینا خطا یک زمالو د قران نه بس دا وینې شراغلې او ماته او د شیطان انسان لره شرمول کې خذول شرمکار به مو کی ورسته په اخباره کې شرمې يم زړه کې وتوا چې وګوره کنه پلانې د باندې خبر شوې نه به خبر خود په زړه کې باندې ترکی علم کو دا قرآن و دا سنت تیم وای به پیغمبر اے رب زما یقینا قوم زما اونی ودا قران بهجورن پری خودل شوین نبذو کتاب الله وراء ظهورهم شاته حضوره بیکار او سغور قانون دی کنه وکذالک دارنګ ګرځولې دي من هر پیغمبر لپاره دشمنان د مجرمانو او صرف کافری پرستا باندې لا خودر امداد او وی کافر ولی ناراضی په دغه قران په یو ځل کذالک خبرم د کدا یو ځل ناراضی ګولی جدا جدا لنثبت دې لپاره چې مضبوط کوم په دې سره په واده کذرستان ورتلناه ترتیلا او لولو موږ دا قران ترتیلا رورو بدمدما جدا یا ترتیلا واضح هر چاته مسلې پته ولا یاتونک بمثل راتلن کوي تا تپس سوال مگر موږ راتلل کو بالحق په پورا جواب او احسن تفسیر او په خسته تفصیل او وضاحت سره تفسیر وضاحت هغه کسان چې پرده وکړي شي په مخونو خپلو باندې دوزخ ته دغه به یې بدتر د ځای او ډېر بدتر به یې دلاري ډېر گمراه به یې دلاري یقینا اوس واقعات ذکر کړي یقینا ورکړې موږ موسی علی السلام ته کتاب نقلی لري او ګرځوري موږ سره د نور د هارون معاون وزر بوجلون کې د نبوت نو علم زئی په طرف د قوم هغه درو غنی آیاتونه زمو نو هلاک می کړی ولارا تدمیرن په هلاک اور سره سخت تاکید د پاره بدتر هلاکون داول وی ګور کذبو به آیاتنا د یو پیغمبر تکذیب د ټول دی نو لار دا پیغمبر الیک ایم دیو تا فقط ذبوهم تفریدا و محذوف باندې او قوم دنو کلشی دروژن ایک رسولا پیغمبران یو پیغمبر تکذیب د ټول دا دوب میکر دیو او میکر دو دیو خلق دا پارا آیتا نخی دی ورت یا زور تاریخ کسی او ته ارګریم دې ظالمانو لپاره آزاد درناک وګوره اذیان او سبودیان او دا کویواله رس کوي او قرون او پیړې بین ځای په مند دي کې ډیرین شعیب علی السلام قوم اېکا بل نو میراث دي یا قوم چې خپل پیغمبر یې کوی دا چولې وکلن ضربنا او ټول چي دي بیان کړی دي مونږه ټول وران امثال او زمير راجي کي ټول وتا جبه ټول وران مثالونه او ټول مه لا کړی دي بالا ټول سران ايقينا آتاو راغلي تاسو باخري هغه باندې چورول شو په دې باندې اورول بس باران بس لوط علیہ السلام کو نو ندی دیو یکونو یرونا چووینی آگو لرا بلکی دیو یقین نکی نشورا دا پرسا کی دو دا قیامت نا منتر دی او کلا چووینی تا لرا پیغمبر نو ننیشی تا لرا مگر پتو کو احادل لجی تو خیدا دی داغا پیغمبر دی چلی گلے دی اللہ پیغمبر داغا کس دی انکا آدم نزدیر چی خطا کی منگلرا یا واری منگلرا دخپلو مددگارانو نن کچری منگ ٹنگ نشو پدیبانی او زرد چیدیو وکواشین کلا چیدیو اوین عذاب من ازل سبیلا سوک دیر خطا دلاری بطا بردو لگی یا این نافیه کا نداریزی چواری منگلران خوای نڑولی نداریزی چواری منواب امڈای یا مصبت اکی مانا بد منفی ہو کئی زد بانی چلی آیا ویني ته هغه سړی چې ویلیو الهو مددگار خپل هوا او خواهش خپل چې د ده خواهش څه وي نو هغه مشرک خواهش دی بس دغه دی کې مې حاجت پوره کېږي دغه دی نو آیا ته یې په دې باندې وکیلا ذمہ دار نه نه آیا ته ګمان کې ان اکثرهم چې اکثر د دوی نه وا بوري قرآن یا بپوه کې فیزان نه نه نه نه دي دا اکثر مگر کله نام پشان د ډنګرو بلکې بل هم از بلکې دی ډېر خطا دي د لارې د ډنګرو نه ماخو دي آیا ته نوی دلایل اخلیه بیانې راخبل تا څنګه مدد ذلا وګکړې سورې یومان دیم خور کړې دي صفه خشی د الله نو بغیر سید لره ولاړ یو تر نو سورې دی بل طرف ته بیا ګرځولې ده نور علی په دی باندې دلیل پته لګي دا ټیم دی وزاره بیا با قبض ناو راون غاړو دی ان کمو مون ځان ته قبض او سر کمو دی سورې لره مون خپل ځان ته یې په خپل حکم الینا په خپل حکم سره قبض یسیران کمول لگ رو رسول کمیگی و کل رو رسول رسیاتی کی داد اللہ کا انقلاب زمانی اللہ غزات دے چگر دوری سائد پارش پا لباسا لباس جانی او خوب و صباتا سب و سولو توی رحد دبدا کلا سب پری کولو توی یوم و سب دو دا خوب پری کئی پریشانی ستاسوم لازمی معنی سشوا صباتن راحت د بدن سبب د کلکوالی صبات کلکوالی او ګرځری ګرځولې دا اورز نشورن د ګرځیدو الله ذات ته چیلی ار سرریا خوشی کی بادونا زیری ورکوم کی مسجد رحمت د الله نه نذران اور اورم برن باران تهورن وب باقی باران تا دیر باران چې تازه کوم پریوانی کله مای تن مړ شاړ وڅ شاړ اوس کو مونږ دلرا هغه چاته چې په پیدا کړی مونږ ډنګرونه او د خلکو ندیم د باران وګړي کې خلک دینه بیا وګصی واځه لا کو یا باران چې بغرل باندې لاندې چینی ډیر شي دا وګورئ چې نه جوړی کې روانې اي فینان سرثناهم چلو مونږ دې لره په باندې دې کې دي خندوالي دا قران چلو دا قران دا دلایل عقليه مين کار کې اکثر خلق د منلو د قران نه الا کفور مگر انکار نه کوي د نه منلو د قران نه او کفه یسمن کفخ شی زمنګا الله وي دباس نانو او بلیگم فاری اوکلی کی نذیرن یرون کے تم بمانا خبر دکا فیرو جہاد و قدیو سر بھی پدی قرآن سر یعنی پا بیان دا قرآن سر جہاد لوئی نو دا جہاد لوئی دی او چاچوئی دی شمو وافظ شد جہاد دغنا اصغرن جہاد اکبر تا نو آغا حدیث موضوعی دی درو جی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحم اللہ رسالہ دا باغی کی تفصیل کرو نور محدثین هم پیرت کرے والذی اللہ وزاد تے مرج البحرین چی اخکری دی دو دریا بنام یا یو زیروان دی مرج البحرین یو زیروان دی شیخ مانکولا اخکری دی دو دریا بنام یو زبکر ادنو چی نیدی یو زبکر ادریابو نیدی پی آز آز بند آئیو خوک دے قراتن خوک دے خالیش دے خوک دے خالیش بلکل قراتن ماتون کے رتن دی یا قرات پاسانا تیدیگی پی و آز آملہن ادابل دے مالگین اجاج تریون او گورا خوک دریا بودا دارنگ لا دیو بندن پیدا انسانن یو خوک و یو تریخ یو ونی دانو تو گورا یو وگا بلا تربا او ګرځوري دي مونږ په مندري دوانو کې برزخن فردا او هجرن ماجورا او بن شوین یعنی پردا د مخمس کې الله ذات دې چې پیدا کړی دوه ګونه یری د منینا بشرن بندا نو ګرځوري ده دلران نسبن خاوند نسب و سحرا او خاوند خپل ولی سرګنی او دې راستا قدیران دوانو طرف ترشته ای بیا رامد کئی دیو بید اللہ نا آغا مطلوب چنه فائده و کئی دی تونه ضرر لری کولیشی او دے کافر پخپل ربانی زهیرن مخالف مقابل بلا مانا زهیرن امداد کون که دا بل اللہ مقابله کی دا مشرک امداد اوڑا لکی او ندی دیگری منتال رمگر زیر ور کون که ویر ان کیو آیا نوارم ساسن پری بیان ده توحید من اجرن سبیس ماجر مزدوری ایلا منشا مگر آسوک چی غواری چونی سی خپل رب تلار ندق غوارم اس فارزان پا جوندی ذات آگا چی لایبوت فنا پی نراجی مرینا پاکی بیان کا سرد سفتون دا اللہ نا کافی ده صرف و کفا بھی پدی اللہ سرا پا براہر دا بندیان اخفل خبردار صرف فاغی سر اینی بیهی پا اللہ سر اینی صرف کافی دی اللہ آغا اللہ چی پیدا کری دی اسوانو نظم کیا جی ترمند دی دوانو دی پچپا گولم ہو کی بیال او گورا برابر شپا عرش بانی سور نساء بتیس کیوں الرحمن فسأل بیهی خبیر دید پردائی الرحمن بهربان ذات فصل نو واړی به پاری سره خبیرن چې خبردار دین یو چې خبردار دو سی په دبل چې وی مهربان خبرداري مهربان نه یونی ورته او چې مهرباني خبرداري نه بیا نه چې دوانه سی په تو نه بس او کله چې ویل شي دیوتا سیداو کې مهربان ذات نه وای څوک دې مهربان ذات آیا مون سیدو کو آچا تا جتا مون تو اینا کی زیاد کی دیو لگا نفورا تیختا آمخ کم ترشیو دا زیادتی دا قرآن پا کافیرو کی سرکشی و کفر بیا دعوه دا صورت مکرر راڑیولی دا برکت لفظ دیر استعمالی مخلوق نو دعوه دوباره راڑی تاکید دفا خیر آچه انکه پارشی کیا آزاد تیچگر دولی دی اسبان لر برو جن پڑاونو والا ولی لاری ایو مانداون کئی ستورو والا گڑ سوری بگی او گردولی پدی کسی راجن دیوان او سپوکمئی منیرن رنان اللہ ازاد دی چی گردولی شپا و رز خلفتن دیو بلپسی آغا چا دپارا چی غواری چی فندواری او یا غواری چی شکر واسی دا اللہ بندیان دا مهربان ازاد آغا دیو چیزی پز بکا او نن پاج دی او کلا چې مخامخ شې دی وتا الجائر ناکو خلق قالون ورتوای سلامن کریمه د توحید کریمه د بچاو دان چې السلام علیکم ماته سمو وای نا سلامن کریمه د توحید وای چې بچی راځان والذین او هاو کسان چې شپه تیرې خپل رب لرا سیدا کون کی او ودری دون کی او آل کسان چې وي اے الله واړې زمنا ذات دوزخ یقینا عذاب ساده غرام تاوان غرام خرڅوي چې سړی باندې لازمی غفته شي یعنی د دې باندې تاسو کی غرام معنا لازم یقینا دا بد زید دو ودری دو و مقامن او بد زید اوسیدو ناکار دی دی او آغا کسان ادان فکو کرج خرج کی او بیزایا نلگئی لگولی نی او نکمئی او بی پمند دی کی برابر خوامن برابر ار رجال و خوامن او آغا کسان چندرا بلی سرد اللہ نا حاجت سرگون کے بل او نو اجنی نفس اغا چھرام کرد اللہ الا بالحق بغیر په قانون شرعي او نزینا کوي او چا چې خدا کارون یلقا اسامن نمقامت بشي ګنا سره دیو مان مقامت بشي سزا ده ګنا سره یزاف تو چند بکره شدل رازات پا خیامت کی همیشه بیده پدی که بحانن سپک زنیده الا من تابا تدبیخ ما کرده سور نسا ده مومن بارا کده نسخه نرازی او چه توبی بانی معاف کیگی قتل ده کفر ناغه ده شرک ده دور ده حالا ده کفر و شرک ده سره مر کرده نو چې توبه دی وی سره پتا خصاص نه راځي کنه اسلام یې هدي ما کان قبل او کنه نو دا د کافر مشرک په باره کې او د سورۃ النساء چې قتل کړي ری توبه مباسي خو دیت به مرکه قصاص په امراځي نه د مسلمان په باره کې نه منسوخ نه دي چې ته هغه منسوخ دی په دې آیات باندې یا دا منسوخ وي مگر هغه څوک چې راوګرځي الله تا او ایمان راوړي عمل کوي نیک نو دغر دي یو بدل الله چې بدل وکي الله ګراهو دي دي پنې کو سمانا ګنانه باندې کی جوړ شي نه نه بدل وکي الله سیئاتین فزید ګناهونو د دي حسنات نیکی او گناه با داغه نوران چه ختم شه با غزه با نیکی و لگه دانه چه گناه با نیکی شه ده اللہ بخون که مهربانا آسو چه توبه و باس یو عمل که نیک نو یقینن ده یتوبو را گرزیده اللہ تا مطابا گرزیدل پاکسان چه لا یشهدون زور نه حضری که مجلس ده شرک تا زور مجلس ده شرک او کلاچی تیره دلوشی ده دی پناکار مجلس بلو و پناکار ده شرک و ده بداتو مجلس نو تیری گی دیو مر رو تیری گی دیو کرامن مطابق ده قرآن و ده سنت پیزت منده شرک کرامن پیزت منده شرک سبانه مخارون کی ده دن او پدی بانی اثر نکی او آکسان نا چه فند ور پیش دیو تا پایاتونو در عبد دی نو نگل دیو پا دیبانی کانا ورکڑان دم فاکسان چه وی ایر بزم او بخی منتا دبی بیانو زمنا او دولادنا قررت آیون یقوال دسترگو او گرزیمون متقیانو دا پارا ایبامن مشران دا کسان نا بدلب ور پیش دیو تا غرفتا بالا خانه ده جنت په سبب دا شکلکو په دین د الله ویل خاونا او بغرزول شدیوتا په دې جنت کې تحیتن تخفی دالی دالی ورته ورزول شي وسلام او سلام بچاو یا ملو بشریو سره په دې جنت کې په دالی باندې فرشتی اڈالی بیشی سلام علیکن اولا مانا راجی همیشه بیدی پدری کی حسونت خیست بوی ددوی مستقرن و دری دل او خیست بوی مقامن دو سیدونن دو دری دون او دو سیدون او آیا حیات لگ مشکل دی او آیا ما یعبعو بکم ما ناکیا او ما استفامیا دوان ما استفامیا او سکار دین پتا سبانی درب زمان سکار دین پتا سسرا درب زمان لولا دعا اکم کچر نوی بلن استاسو اللہ خاک لران بیا توجو سا او سکار دین پتاسو درب زمان کشرینوی پلنساسو اللہ فاق لرن ما یفعل اللہ بکم لولا دعاؤکم کاللہ ممرہ بللے نو اللہ بدر سرسکول تخویف دی الله به در سره کول تخویف دی. بلا مانا ما يفعل بكم العذاب لولا دعاؤكم نکی پتاسو سر سزا کچری نوے بلن استاسو اللہ پاک لران یا مشرکین مراد والے سکار دید اللہ پتاسی کچری نوے بلن استاسی غیر اللہ لران یا ندی نکی پتاسو سرم سزا ورکول کچری نوے بلن استاسو دغیر اللہ او دغیر اللہ بلن کوئی نزک اللہ دللہ ذات رکی فقد کذبتم زان لکلان دی افس تحقیق دروغ ویلی اتاسو نو یقیناً دروغ ویلی اتاسو لندوان نو زرد شوی با عذاب تا دروغو لزامن لازم پتاسو باید اوس دا منخطی شدال خطاب مومن تا هم او کافر تا متصل او منخطی هم او گور افاقت کل ضبطو مخ کیو لگوی مومن سر دارن لگو لگوی مشرک سر دارن لفاقت کل ضبطو زان لگئی یقیناً درو اویل تاسو زرد چوی بدا آزادو لزامن لگی در پتاسو بانی جوخ لگی در انخط بیدر بول کچر انوی بلن استاسی غیر اللہ لرا نو اللہ سے کروی تاسی لازال رکھو و یقیناً تاسی درو جن درو ہوئے لہ بلنم غیر اللہ رکھا مازال رکھوانی جو اور نکی اللہ پتاسو سرسو عذاب رکھول کچھرین ویستاسی بلن در غیر اللہ تو یقیناً تاسی درو ہوئے بلن در غیر اللہ مکنو عذاب رکھولیو لگی دو ما نافیہ او استفامیہ سورت ممتاز د نور سورتونو نا باغ پنځل دلایل دارنګ لغا د مشرکین و اعتراض در او دا آیات لزاما او دارنګ لمرو کراما او په توبه سره د حالات او کفر ګناونه معاف کیدو تذکرې سره او اخر تفسیر سره ثم جعل الشمس علیه دلیلا په دې سره هجر محجور لفظ وکرر ذکر کول سره دارن لا ویو متشقق الصبا بالغبا فیمشور فی الاسواق او تبارک الذی مضمون سره صراحتن مقرر سو پیری ذکر کوله